Es verdad que no te insistí, es verdad que no te perseguí, es verdad que el mundo solo duele si no estás conmigo, que todo se aparece siempre igual y más de lo mismo. ¿Y qué decir? ¿Y qué decir si ya no estás aquí? Si no estás. Si algún día te ofendí, mil perdones más. Si no me he acostumbrado a vivir sin ti. Si las cosillas nuestras del ayer se han Aquesta és una cançó que ens aportava en Dani Ramírez, que es diu Habla por ti, des del seu darrer àlbum Donde nacen los sueños, una cançó editada a finals de l'octubre del 2011 en José Ramírez en Re, que sona la composició. És Musicòpolis, l'actualitat musical en temes com els de Modular, Zapatófono o el folk en català d'Antoni Jiménez, el Batlle de Sant Martí. Thank you. Una cançó que originalment es troba amb l'àlbum Sinfonies per a Terrícoles, que ens aporta la formació modular, enregistrat aquesta cançó de Mariana Badacaraco i Pablo Dahi a l'Argentina. Ens parla de sèries televisives altres temps. Era molt popular aquesta sèrie on sortia el Superagente 88, i que pertany també a un àlbum en el qual doncs diversos artistes s'han unit per donar un cop d'ull al que era la I de la televisió, directament des de l'Argentina, amb peces com aquestes. Zapatófono amb modular. La següent cançó, Folkish U, cançons pròpies i d'arreu, és l'àlbum de música folk que ens aporta en Toni Jiménez. Una de les cançons que hi podem trobar en aquest disc que ens aporta la mateixa Toni Jiménez, que n'és l'autor, és la cançó El Batlle de Sant Martí. El dia de Santa Llúcia de l'any 1807 marxem a Santa Llúcia sols per veure la ple. Marxàrem de Sant Hipòlit alegres i contents, i antes no hi arribàrem se'ns mudaren els intents. Quan som a Santa Llúcia vàrem demanar de llogar-ne un cego sols per poder ballar. A les 3 de la tarda el cego vam cridar, toca una contradansa i ens posarem a ballar. Arriba el senyor batlle del lloc de Sant Martí, qui us ha donat llicència per poder tocar aquí. En responen dos joves molt ben enraonats, perdoni el senyor batlle si l'hem agraviat. I amb cara molt severa el batlle respongué, quan els Sant Martins ballin podreu ballar també. En surt un altre jove que és molt eixerit, li va agafar la vara i li va partir pel mig. Ai, hereu de les basses, penso que t'aira mal d'haver tirat l'alcalde. Ai, hereu de les basses, potser que t'aira mal d'haver tirat l'alcalde de cap a un passal, de cap a un passal, de cap a un passal. Musicòpolis, la capital de la música. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Escolteu la música més ballable també a través de Musicòpolis després de donar una mica de protagonisme al folk i a la música argentina amb Modular i Antoni Jiménez i amb One Direction. Hem escoltat el What Makes You Beautiful, que et fa hermosa, és la cançó que ens conduïen des del àlbum que publicant properament i que es diu exactament, la cançó és de Rami Yacoub. I aquesta, amb tot el ritme ballable, és el Play and Win Radio version del Club Rocker, una cançó d'Inna que ens arriba com moltes de les cançons que actualment es porten a les pistes de ball des de Romania. Marcel Botezan, a la composició d'aquest tema que ballem ara mateix. She's moving like oh oh oh oh oh. He's moving like oh oh oh oh oh. She's moving like oh oh oh oh oh oh oh oh oh. She's moving like Acabes d'escoltar a través de la sintonia de Musicòpolis aquestes novetats, aquestes cançons fantàstiques que ens acompanyaven en la música de Maria Coma. Es deia Tots els colors, la seva cançó des de l'àlbum Magnolia, un excel·lent treball discogràfic amb la direcció d'en Pau Ballbé i sota el guiatge, la ploma de la composició d'aquesta cançó de la mateixa Maria Coma. Ara recordem una cançó que va sortir al mercat el passat mes d'agost, I Won't Let You Go, amb James Morrison. When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrongs. Yeah. And if this love just feel it, and if this life was here, this is no time to be alone, alone. Yeah, I won't let you go. acabem aquest segment de Musicòpolis també des de l'agost del 2011 en Gen Rock en Florida i Catalunya, i aquest Home All Right. Estic perfectament al vostre costat i a través de Musicòpolis, la capital de la música. A rainy day, with all I need to get away. And you need time on your own, guess you're better off alone. I step outside, can't stop and get to get a ride. Always have something to say, love has such a price to pay. I'm out of time. And you need time on your own, guess you're better off alone. Don't play with me, you're always criticizing me. Always have something to say, love has such a price to pay. I'm out of time. Really gotta be alone. I'm in the mood to stick around and position you all night, so you can tell your man to get gone. Breaking the rules, I got it, baby, no more cat and the dog fight. Official when I say I go strong. Shorty, my word, like it's written in stone. Let him hit the curb, I will never do you wrong. La mama, you deserve better than a sad song. Before you break your nerve, let me get you in the zone. My lane, ride with me, you don't wanna miss a good thing. Ride really when your mind say that you change. For the best, try to hold it down. No more stress, cause you on the ground. Style on fresh, let's mess around. Ain't gotta be depressed, cause your man out of town. Cause your man out of town. He left me alone. I gotta do this.